Koło brzegu brzmienie, nagły leśnier, prezentuje Primo Loco. Sorry, tego nie zmienię, bo nasz styl jest charakterystyką. Cały czas pierany, 4 herce lirygą, inspiracja New York City. Koło brzeskie chwyty, to się właśnie składa na zawartość tej płyty. Poszukiwania stylu zakończone wiktorią, odbijają się echem w naszym gronie euforią. O zdobyty wyższy poziom i będę się tym szczycić. Dowody tego można w głośniku wychwycić, bo bitu uderzenie jak żadne inne, wyszukane sample i zwrotki płynne to wyróżnia spośród tłumu. Teksty pisane przy pomocy rozumu. Czy to brzmi KGU, a brzmi Primo Loco? Brzmi KGU, a brzmi Primo Loco? Czy to brzmi KGU, a brzmi Primo Loco? Teraz tego słuchasz i coś ci nie pasi. W każdym sprzęcie jest przycisk, który moc w nim zgasi. Więc go zastosuj, jeśli złe dla ciebie brzmienie. KG Primo Loco, bo tylko takie określenie tu pasuje. Tylko i wyłącznie swój flow stosuję. Zaczynam grać, to nigdy nie pasuje, bo wśród ludzi na scenie dobrze się czuję. Publika ręce w górę i nogi skaczą. Ci, którzy się bawią, najwięcej znaczą. Wtedy wiem, że brzmienie zdało test, gdy moja osoba za mikrofonem jest. Dla wszystkich z klimatu wyrazy uznania, a reszta frajerów nie ma nic do gadania. Brzmienie KGU, a brzmienie Primo Loco.